ทำสมาธิรักษาใจมั่นเป็นจุดจำนิดจำนิดของเรานิดนึงว่าเรามาถึงจุดแล้วก็ไปถึงจุดนะพูดง่ายๆแค่นี้เรามาแต่จิตแล้วก็ไปแต่จิตทุกอย่างไม่ใช่ของเราเลย ข้อที่จริงเป็นอย่างนั้นไม่ใช่พูดหลอกลวงหรือพูดกระลบใจแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นสุติปฏิสนธิปฏิสนธิแปลว่าตั้งอยู่สุติแปลว่าไปหรือมากำลังไปกำลังมานี่ก็เรียกสุติปฏิสนธิคือตั้งอยู่ตั้งอยู่ในท่ามกลางของสิ่งที่ไม่เที่ยงทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นของเราอาศัยดีก็ดีไปอาศัยไม่ดีก็มีเวรมีกรรมสมมติร่างกายของเราอย่างเงี้ยเราอาศัยดีก็ดีนะอาศัยไม่ดีก็เอากายไปสร้างกรรมกับเขาเอากายไปเบียดเบียนเขาไปทำร้ายเขาไปทุบไปตีเขาไปฆ่าไปอะไรเขาทำลายเขาด้วยกายเราเนี่ยก็เลยกลายเป็นเรื่องหาเรื่องให้เกิดจิตจิตเลยต้องถูกจองจำด้วยกรรมก็คือกายทำไปทำมาทำไปทำเรื่อยๆเฉยๆทำไปไม่รู้ไม่ชี้กายที่ดีๆเคยเห็นและรู้จักกายและกายมนุษย์กับกายเป็นกายสัตว์ไปคือตายไปแล้วเกิดเป็นสัตว์เพราะว่าใช้กายไม่ถูกเรื่องใช้กายไม่ถูกหลักที่เรามานั่งกันอยู่ตรงนี้เนี่ยข้างพระเมรุไม่ขี่ญาติโยมนะเรามาฟังธรรมคำอธิบายเรื่องต่างๆเกี่ยวกับชีวิตชีวิตแปลว่าประกอบขึ้นโดยหลายส่วนเช่นประกอบด้วยธาตุมีดินมีน้ำมีลมมีไฟแล้วก็อากาศธาตุที่เราหายใจวิญญาณธาตุที่สามารถสื่อสารในการรับรู้เนี่ยประกอบมาเป็นชีวิตชีวิตจึงแบ่งออกเป็นลักษณะรูปและนามซึ่งเราเรียกกันว่าขันธ์ 5เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าชีวิตของเราจะได้ใช้ในชั่วคู่ชั่วขณะไม่นานหรอกไม่นานเกินรอชีวิตนี้ก็ต้องละลายเหมือนกับทุกวันเนี่ยเราอยู่กันเพื่อรอความตายนะพูดกันจริงๆแล้วเราอยู่เพื่อรอความตายกันทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรที่จะข้ามเรื่องนี้ไปได้หลีกไปได้หนีไปได้เราอยู่กันเพื่อรอความตายไม่มีอะไรที่เราจะหนีความตายได้หรือว่าหลีกไปได้เรื่องของความตายไม่มีเลยไม่มีช่องทางช่องไหนเลยที่จะหยุดยั้งความตายทุกวันนี้เราก็กินนอนกินไปนอนไปกินไปนอนไปกินไปทุกวันเนี่ยยังไม่ตายก็กินไปกินไปเรื่อยๆกินนั่งนอนนั่งกินนั่งนอนนั่งไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวปุ๊บกลับมาละไปละทิ้งร่างทิ้งสังขารอย่างที่เราเห็นกันว่ามรณะหรือตายเห็นไหมแล้วมาตายไปแล้วเนี่ยอะไรอ่ะที่เราเคยยึดเคยถือเคยหวงเคยแหนแม้กระทั่งสิ่งที่เรารักเราใคร่เราพอใจมีไหมที่จิตตัวนี้จะดึงออกไปได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะรักแค่ไหนหวงแค่ไหนกังวลแค่ไหน มันก็เอาไปไม่ได้แม้กระทั่งกายของเราที่ว่าขัดสีเฉวีวันจะอยู่ทุกวันกายของเราสวยงามสะอาดเรียบร้อยเนี่ยเราก็ยังเอาไปไม่ได้คือเราคิดกันให้ดีๆแต่ไม่ใช่พูดเนี่ยพูดให้บวชให้เลี้ยงให้อยู่อะไรนี่เลยพูดอยากให้รู้จักความเป็นจริงของจิตที่อาศัยถึงแม้เราจะอยู่เป็นนักบวชหรือจะจากความเป็นนักบวชไปก็แล้วแต่เถอะต้องรู้ความจริงของชีวิตเราเกิดมาแล้วต้องตายขณะที่ในกายก็กินนอนไปอย่างเงี้ยเราดูที่เนี่ยเขากินเขานอนกันหรือเปล่าแล้วเองก็กินนอนกินนอนรอความตายขณะที่ยังไม่ถึงความตายเนี่ยบางทีมีอะไรมาให้เราเล่นเช่นเอาอารมณ์มาให้เราเล่นอย่างเงี้ยอารมณ์โกรธเคืองอาฆาตพยาบาทจองเวรอิจฉาทุกข์ยาทำร้ายเขาหลอกลวงให้เราสร้างกรรมหลอกลวงให้เราจองเวรกับเรื่องที่เราทำไม่ได้ทำเขาได้ก็คือคองกลับกันไปถ้าไม่ได้ก็จองเวรไว้ก่อนนี่เรื่องของเล่นเราไม่รู้เท่าทันแล้วก็ไปเล่นไปเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นคดีด้วยกับจิตมีคดีเพราะว่าจิตเป็นต้นเหตุจิตเป็นต้นเหตุไม่ยับยั้งเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจึงเรียกว่าจิตมีคดีพูดภาษาสำนวนสำนวนของพระสำนวนของพุทธองค์ก็คือจิตมีกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาคือจิตเรามีกุศลอกุศลหรือมีดีไม่ดีเนี่ยจิตต้องคดีของกรรมดีกับไม่ดีอยู่จึงต้องเกิดใช้นี่กรรมในเรื่องของความดีบ้างเรื่องของความชั่วบ้างรวมกันไปอย่างเงี้ยทุกชีวิตเกิดขึ้นในสภาวะของโลกไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ล้วนแล้วแต่เกิดมาในลักษณะรู้กับไม่รู้ถ้ารู้หมายถึงอริยบุคคลถึงพระอริยเจ้าเช่นพระพุทธองค์เป็นต้นท่านเป็นพระอริยบุคคลพระอริยเจ้าคือหมายความว่าสำเร็จเป็นองค์พระอรหันต์รอบรู้ชีวิตนานาชนิดจึงได้ชื่อว่าสัพพัญญูนี่คือสิ่งที่รู้สิ่งที่ไม่รู้ก็คือปุถุชนสาธุชนกัลยาณชนนั่นเราอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะรู้ไปตลอดจะรู้พอยับได้พอยับยั้งได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรไปอย่างเงี้ยอาจจะเรียกว่าอยู่กับสิ่งที่รู้กับไม่รู้มันก็เลยกลายเป็นวัฏฏะของการหมุนเวียนเรื่องการใช้ชีวิตที่มีกรรมจริงๆมาตรงนี้เนี่ยเราอยากจะมาคลี่คลายหนึ่งให้รู้จักชีวิตบางคนไม่รู้จักชีวิตนะรู้แต่ว่าเกิดมาเป็นคนมีชีวิตที่กินนอนได้มีชีวิตที่แสวงหาได้แล้วพยายามที่แสวงหาสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายบางชีวิตก็รู้จักชีวิตก็หล่อเลี้ยงชีวิตในลักษณะของสิ่งที่ดีเมตตากรุณาให้อภัยเจือจุนเผื่อแผ่เสื่อเหลือส่งเสริมอะไรก็ได้เป็นอย่างนี้ก็ดีหน่อยดีกับคนที่ไม่รู้ชีวิตไม่มีไม่ประมาทในชีวิตเลยตั้งหน้าตั้งตาสร้างแต่บุญปัจจัยสี่นี้ก็ให้ไปเรื่อยๆในลักษณะของอาการรู้ตาจะประมาณตนในการให้ในชนิดที่เหลือในปัจจัยสี่ของตนที่มีอยู่ก็ได้บุญความหวังที่จะมากไปกว่านั้นก็คือเรื่องของบารมีก็คือหมั่นสวดมนต์ไหว้พระทำจิตใจรำลึกอยู่เสมอว่าเรามาแต่จิตก็แต่จิตก็คือองค์พุทโธก็ได้บารมีพยายามที่จะไม่สร้างเรื่องราวให้แก่ความขุ่นมัวของกระแสจิตก็คือไม่ใช้กายใช้วาจาในสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนพยายามยับยั้งอารมณ์ด้วยจิตที่มีสติธรรมก็ได้บุญบารมีไป นะถ้าทั้งคนรู้กับไม่รู้จึงอยู่ในลักษณะปะปนกันไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นมนุษย์รู้หมดรู้เท่าทันกันหมดไม่ใช่อะนานาจิตต่างระดับต่างกระแสจิตต่างลักษณะของการพิจารณาและไม่พิจารณาสร้างความเข้าใจกับไม่สร้างความเข้าใจเพราะนั้นเรานั่งอยู่ตรงนี้อยู่ในท่ามกลางของสถานที่ธรรมหรือสถานที่บรรยายธรรมบอกกล่าวถึงเรื่องราวของธรรมธรรมก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านบรรลุที่ท่านสำเร็จที่ท่านกลั่นกรองได้ดีแล้วเราเรียกกันว่าความรู้หรือสัจจะของความเป็นจริงมีเหตุมีผลแนบมาในความรู้เหล่านั้นมีข้อที่ยกขึ้นแล้วก็มีข้อยุติแต่เรียกว่าเหตุผลมีแนวทางที่บอกกล่าวไว้ถึงเรื่องสันติคือความสงบกับทุกขติคือความทุกข์ความวุ่นวายเราก็อยู่ในท่ามกลางของการบรรยายธรรมหรือฟังกระแสธรรมเราฟังอยู่ปัจจุบันแล้วก็ทำอยู่ปัจจุบันเท่ากับฟังในอดีตพระองค์ก็ทรงกล่าวถึงเรื่องของอริยสัจ4บ้างเรื่องของพระไตรลักษณ์บ้างเรื่องของกายกรรมและวจีกรรมมโนกรรมบ้างเรื่องของขันธ์5บ้างเรื่องของวิญญาณบ้างเรื่องของบุญบ้างเรื่องของบาปบ้างเรื่องของบารมีบ้างท่านก็กล่าวอย่างนี้แหละตราบใดที่ยังมีคนรองรับธรรมอยู่ธรรมก็จะไหลไปเรื่อยๆเหมือนอย่างวัดเจริญธรรมของเราตั้งสถานที่สอนธรรมมาตั้งแต่2512ตรงกับวันที่13เมษายนอีก2วันเนี่ยจะตรงกับวันที่วันนี้เกิดขึ้นก็กล่าวอย่างนี้เรื่องมาเลยไม่ได้เอาเรื่องอื่นมากล่าวเลยก็กล่าวอย่างนี้เรื่อยมาใน30กว่าปีนะเราก็กล่าวกันเรื่องกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเรื่องของทุกข์เรื่องของเอเรื่องของกรรมเรื่องของภพของชาติเรื่องของอริยสัจ4เรื่องของพระไตรลักษณ์เรื่องของการเกิดการตายเนี่ยเราจะเห็นถึงลักษณะการไหลไปของคำสอนซึ่งอยู่ในลักษณะเดียวกันไม่ใช่ว่าปีนี้เราใช้อย่างหนึ่งปีหน้าใช้อย่างหนึ่งวันนี้พูดอย่างหนึ่งพรุ่งนี้พูดอย่างหนึ่งไม่ใช่ก็พูดมาอย่างลักษณะย้ำเตือนมาตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะดูอดีตในชีวิตของพระอริยเจ้าคือพระพุทธเจ้านั้นก็ทรงกล่าวอย่างนี้แหละท่านถึงบอกว่าเธอทั้งหลายอย่ามีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยตัวมีธรรมเป็นที่พึ่งเถิดธรรมก็คืออะไรคำสอนซึ่งประกอบไปด้วยความรู้ของชีวิตที่เกิดชีวิตที่ดับชีวิตที่มีกรรมชีวิตที่หมดกรรมเพราะฉะนั้นในพระศาสนาเราจึงกล่าวตั้งแต่คนที่เกิดตายเกิดดับไปกระทั่งบุคคลที่เกิดมาแล้วก็ดับหายไปเราเรียกว่านะพระอรหันต์เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจงมีความเข้าใจแล้วก็มีความศรัทธาความเชื่อในข้อนี้อยากจะเป็นพระโสดาบันไม่ยากพระโสดาบันนี่เป็นได้ทุกขบวนเลยทุกบริษัทเลยคือพิสุมีบาสกบริการเป็นพระโสดาบันได้แล้วก็ไปเคลียร์ตัวเองอยากเป็นพระโสดาบันก็เคลียร์ตัวเองอะไรที่มีกับไม่มีในเรื่องของพระโสดาถ้ามีเคลียร์ออกไปถ้าไม่มีนำเข้ามาพระโสดาก็คือสกายทิฏฐิไม่มีความลังเลสงสัยเรื่องของกายแล้วเกิดแก่เจ็บตายเรื่องของกายไม่สงสัยเรื่องปัจจัย4ไม่สงสัยเรื่องโลกธรรมไม่สงสัยเรื่องนรกสัตว์เปรตอสุรกายมนุษย์เทวะอินทร์พรหม16ชั้นแม้กระทั่งพระนิพพานก็ไม่สงสัยในเรื่องของกายมนุษย์และกายสัตว์กายพระอริยเจ้าข้อที่1คือไม่ลังเลสงสัยว่ากายนี้เกิดมาแล้วสูงเกิดมาแล้วอยู่เกิดแล้วนิ่งอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเกิดมาแล้วย่อมมีความเสื่อมไปเกิดมาแล้วต้องมีการสลายตัวไป อย่างที่เราเป็นไปเนี่ยเราก็ออกมาจากจุติปฏิสนธิในครรภ์คุณแม่เก้าเดือน แล้วก็ออกจากครรภ์คุณแม่มาคุณแม่ก็รอเลี้ยงคุณพ่อก็รอเลี้ยงมากระทั่งเราเจริญเติบโตนะเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนชราก็มาเนี่ยมันก็คลื่นคลายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วจะเห็นถึงความไม่เที่ยงของสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกายเห็นชัดทุกคนต้องเห็นชัดเลยเราไม่ใช่ว่าเป็นกุมารอยู่ในท้องแม่มาตลอดหรือว่าออกท้องแม่ก็เป็นกุมารอยู่นั้นไม่ใช่อะมันก็มาเรื่อยๆอย่างเงี้ย นี่คือสักกายทิฏฐิไม่มีความคิดเห็นที่ผิดเรื่องของเก่าที่อาศัยข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองวิจิกิจฉาคือไม่ลังเลสงสัยในคำสอนพระศาสดาเรื่องของคนที่เกิดคนที่ตายคนที่มีกรรมและไม่มีกรรมเรียกว่าเชื่อของบุญบารมีว่างั้นเถอะไม่ลังเลสงสัยว่าคนที่เกิดมานี่เกิดมาจากกรรมแท้แล้วก็ไปนี่ก็ไปด้วยกรรมแท้เพราะกรรมตัวนี้เป็นพายาเป็นทายาทพายาโนคือเป็นสิ่งที่นำมาแล้วก็นำไปนำให้เรามาเกิดในหมู่ของกรรมแล้วก็ตายไปในลักษณะหมู่ของกรรมอีกในเมื่อเราไม่สามารถพ้นไปจากบ่วงนี้ได้มันก็เลยกลายเป็นกรรมะพันธุคือมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พวกพ้องพวกพ้องของผู้มีกรรมก็มีเยอะแยะที่เราสร้างไว้คือต้นมนุษย์และสัตว์เป็นต้นไปไปอยู่อย่างเงี้ยถึงเรียกว่ากรรมะพันธุคือเราไม่มีความลังเลสงสัยในคำสอนพระศาสดาเลยในข้อที่สองส่วนข้อที่สามนี่หนักมากเลยอันนี้ต้องเคลียร์กันเลยคือต้องพยายามสร้างความเข้าใจกันเลยครับว่าข้อที่สามก็คือศีลัตตะปรามาสคือหมายความว่าเราจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดไม่ว่าเครื่องรางของขลังกระตุ้นพยานหมอดูให้หวยเครื่องรางไอ้รักไอ้โยมเจ้าพ่อเจ้าแม่ภูเขาแม่น้ำโลกาเทวดาอินทร์พวกนี้ไม่มีเลยไม่ได้ยึดถือกับสิ่งนี้เลยแต่ยึดถืออย่างเดียวคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดา5ข้อเพราะว่าการพระเจ้าทรงให้ยึดถือ5ข้อหมายความว่าสิ่งที่ประกอบด้วย5ข้อนั้นเป็นสิ่งที่เป็นคุณคือพ่อแม่ก็เป็นคุณต่อเราที่ให้กำเนิดสังขารให้กำเนิดชีวิตเลี้ยงเรามาตั้งแต่ในครรภ์กระทั่งออกจากครรภ์มาเนี่ยก็เพราะคุณพ่อคุณแม่แท้ๆถ้าไม่ได้มีคุณพ่อคุณแม่เราคงไม่เป็นหญิงเป็นชายเราอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นท่านก็เลี้ยงมาด้วยความเมตตากรุณาเราจึงเป็นชีวิตขึ้นเราจะต้องตอบสนองคุณพ่อคุณแม่ด้วยความกตัญญูเชื่อฟังพ่อแม่อ่อนน้อมพ่อแม่อย่าดื้ออย่าลั่นอย่าแข็งกร้าวต่อพ่อแม่แต่ใช้อารมณ์ต่อพ่อแม่ให้กำหนดว่าพ่อแม่นะครูให้กำหนดสังขารคือให้กำเนิดโลกอีกข้อหนึ่งก็คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์คือพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพระสงฆ์อยู่ในธรรมพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้บอกกล่าวถึงเรื่องปัญญาสอนให้จิตดวงนี้มีปัญญาคือมีความรู้มีเหตุมีผลรู้จักในทางแห่งการดำเนินชีวิตของตนเองก็มาบวกกับคำว่าคุณพ่อคุณแม่จึงเรียกว่าคุณทั้งข้างเรามีเพียงคนทั้ง5เป็นที่อยู่ที่อาศัยถือว่าคนนั้นพระโสดาโสดามรรคมรรคแปลว่าทางผลแปลว่าทำไปเรื่อยๆไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดอยู่ก็ได้ตายก็ได้อะไรจะเกิดขึ้นมาก็ช่างถือว่าเป็นกรรมของเราไม่วิ่งไปเพื่อหาเครื่องรางมาคงกระพันชาตรีเมตตามหานิยมหรือก็เชื่อข่าวคมลอยไอ้ผีสางนางไม้จะพอเจ้าแม่จะไปได้อุ้มพงคนไหนนี่เอาไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดนี่เขาเรียกศีลปัตตะปรามาสถ้าเรามีทั้ง3ข้อสมบูรณ์ขึ้นในจิตเราเป็นพระโสดาบันท่านอริยะบุคคลคือบุคคลที่เจริญมองเห็นสิ่งที่มีสาระและไม่มีสาระสิ่งใดที่มีสาระก็จะเข้าไปศึกษาปฏิบัติขึ้นสิ่งอะไรที่ไม่มีสาระก็ปล่อยวางคือไม่ยึดไม่ถือ ไม่ศึกษาไม่สร้างความเข้าใจกับสิ่งที่ไร้สาระนี่คือปฏิยาของพระโสดาเขาเรียกว่าดีขั้นกลางมนุษย์คนนี้ดีอยู่ในขั้นกลางไม่มีอิทธิพลไม่มีคาถาอาคมก็ไม่เอาเท่านั้นเป็นมนุษย์อริยะยึดถือในพระคุณ5ประการแต่ถ้าเรายังมีอะไรอยู่แล้วก็เราเอาออกซะเลยเครื่องรางของขังกระตุกผ้ายันหมอดูให้หวยจะพอจะมารักไอโยมก้อนหินก้อนทรายเทวดาอินพรหมแล้วก็ถ้าอะไรตรงนี้เหล่านั้นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและยึดถืออยู่เราไม่ใช่สี่คู่กับจำพวกของพระอริยเจ้าถ้าเราจะอยู่ในสี่คู่กับจำพวกของพระอริยเจ้าแล้วก็ต้องมีสามข้อเชื่อกรรมดีและกรรมชั่วเป็นหลักทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วไม่คิดจะดำเนินไม่คิดจะทำดีทำชั่วเลยเขาเรียกว่าบารมีแต่ว่ายกจิตเหนือการปรุงแต่งของดีและชั่วเหมือนให้เราทำอย่างเนี้ยให้เรานั่งสมาธิเดินสมาธิยืนสมาธิให้ทำใจนิ่งๆเนี่ยคือให้พ้นจากการปรุงแต่งของดีกับไม่ดีดีก็ทำความพอใจไม่ดีก็ความทุกข์ใจมันจะหล่อเลี้ยงจิตจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าที่ทำจิตนิ่งๆหรือพุทโธแปลว่ารู้พุทธิแปลว่ารู้โธแปลว่าสงบรู้จิตรู้สงบก็เป็นบารมีการสะสมบารมีถือว่าสะสมแนวทางของพระอริยเจ้าคนเรามีสิ่งที่สะสมสองข้อในการหนึ่งสะสมเรื่องของบุญสองสะสมเรื่องของบารมีคือเราก็ต้องมีบุญละถ้าไม่มีบุญไม่ได้ครับเราต้องมีฐานฐานของบารมีก็แปลว่ากายดีเพราะประการ32เห็นอย่างพุทธองค์น่ะท่านประทรงมีทั้งบุญและบารมีท่านจะมีพระวรกายที่สมบูรณ์เพราะประการ32โดยบุญของท่านที่เป็นผู้ให้ทานเป็นหนึ่งนิดท่านจึงกล่าวไว้ในท่ามกลางของพุทธบริษัทว่าปุญญาที่สังขารการได้สร้างบุญก็ถือว่าพยุงสังขารอันนี้ไว้ไม่ให้ตกต่ำพอเราไม่มีบุญเนี่ยเราอาจจะตกต่ำขึ้นเพราะฉะนั้นบุญจึงเป็นฐานของบารมีเหมือนกับเราเป็นผู้บริษัทเนี่ยสามารถจะสร้างบารมีได้ถ้าเข้าใจถึงเส้นทางแห่งการสร้างบารมีขึ้นเนี่ยก็บรรยายให้ฟังเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะแต่ก็อยากจะวกกลับมาที่เดิมเราตายเราเกิดมาเราตายนะอยู่เพื่อรอตายกินนอนเพื่อรอตายอย่ากระวนกระวายกับเรื่องของอารมณ์อย่ากระวนกระวายในสิ่งที่ยังไม่ดีแล้วก็อย่าตื่นเต้นในสิ่งที่ดีแล้วคือเรามีกายเรามีปัจจัยสี่เรามีโลกธรรมเนี่ยก็อย่าไปตื่นเต้นอย่าไปยึดถือสักพันเพราะนี่สิ่งนี้อาศัยแล้วไอ้สิ่งที่มันจะมาไม่ถึงเราก็จะไม่ต้องไปวิตกกังวลกับเรื่องที่ยังมาไม่ถึงอย่าไปร้อนรุ่มกุ้มใจกับสิ่งที่มาไม่ถึงอยู่ไปเรื่อยๆเฉยๆมีสติสัมปชัญญะรู้จักอารมณ์เขาจะเน้นตรงนี้ว่ามีสติรู้จักอารมณ์ที่คลายอารมณ์ให้มีเหตุผลให้รู้เหตุผลก็คือให้รู้ทุกข์รู้สุขรู้คุณรู้โทษถ้าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่มีสติรู้จักอารมณ์ไม่พิจารณาที่คลายคุณละโทษมันก็เหมือนอยู่ในความว่างเปล่าเกิดมาก็ไม่ได้อะไรเลยเข้าวัดเข้าวามาก็ไม่ได้อะไรเลยมานั่งอยู่ในวัด3วัน7วันถึง5วันก็ไม่ได้อะไรเลยเกิดมาเป็นเดือนเป็นปีก็ไม่ได้อะไรอีกถ้าเราขาดอะไรรู้ไหมหนึ่งขาดสติรู้จักอารมณ์ขาดเหตุขาดผลในการพิจารณาคุณละโทษนะถ้าเรามาตรงนี้เราต้องการมีสติเน้นตรงนี้ว่าต้องการมีสติรู้จักอารมณ์พิจารณาเหตุผลให้รู้จักคุณโทษเท่านั้นเองเราจึงจะเป็นภิกษุที่ดีเป็นสามเณรที่ดีเป็นแม่ชีที่ดีเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีที่เรียกเข้าวัดแล้วมีสาระในการที่จะได้ถ้าเราไม่ทำในลักษณะสติรู้จักอารมณ์เราเข้าวัดมาเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ตัวกินตัวนอนที่เฉยเพราะที่นี่เขาก็ให้เรากินแล้วก็ให้เรานอนเขาไม่ใช่เรามาถึงที่นี่แล้วไม่ให้กินให้นอนก็ให้กินให้นอนอย่างเงี้ยแต่ในขณะที่เรากินเรานอนเนี่ยก็ให้มีสติรู้จักอารม มีเหตุมีผลรู้จักคุณและโทษคราวนี้คุณส่งเสริมชีวิตขึ้นโทษงดเว้นขึ้นทำเนี่ยเราก็จะได้เป็นคนที่มีสาระประจำวันแล้วประจำปีประจำวันประจำเดือนผมจีวรก็มีสาระคล้องผ้าขาวก็มีสาระเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็มีสาระคือได้ประโยชน์ได้ข้อคิดของธรรมได้แนวทางของธรรมขึ้นมันก็เขียนไว้ข้างหน้าเนี่ยทุกคนของสมาธิคงจะเห็นนะครับมีสติรู้จักใช้เรามีเหตุผลเป็นสันติธรรมก่อนที่จะเป็นสันติเนี่ยก็จะต้องรู้จักคุณและโทษไม่ใช่รู้จักอารมณ์แล้วก็ใช้อารมณ์ไปแล้วก็ไปนั่งเงียบแล้วก็ติไปนั่งเงียบอยู่ที่บ้านในสันติอะไรไม่ใช่หรอกคือทุกคนเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวอยู่ด้วยอารมณ์ทุกขณะจิตเรียกว่าทุกลมหายใจเข้าออกก็ได้มันมีอารมณ์เคลื่อนไหวตลอดที่จะเรียกว่าวิญญาณของการผสมผสานทำให้เกิดอารมณ์เช่นตากระทบรูปเนี่ยรูปต่างๆที่ตาได้เห็นก็ทำให้เกิดเป็นอารมณ์หูที่ได้ยินเสียงนานาของเสียงที่ได้ยินก็ทำให้เกิดเป็นอารมณ์จมูกที่ได้กลิ่นนานากลิ่นก็ทำให้เกิดเป็นอารมณ์สัมผัสนานาสัมผัสก็ทำให้เกิดเป็นอารมณ์ทำอารมณ์ข้อสุดท้ายตกล็อกแล้วคือพอใจไม่พอใจโกรธหรือไม่โกรธเคืองหรือไม่เคืองจะท้องกรรมหรือไม่ท้องกรรมคือตกล่องสุดท้ายโดยมากทีนี้กระสันตติเร็วมากเหมือนพระกอไม่ชอบพระขอเนี่ยแป๊บเดียวพระกอพูดไปแล้วพูดไปถึงกระทบพระขอแล้วก็ทำให้เกิดพระขออ่าพระขอมีปฏิกิริยาแต่พระกอมีปฏิกิริยาแล้วพูดไปแล้วเป็นกรรมแล้วเป็นวจีกรรมไปแล้วนะมันเร็วมากเรื่องของสันติสกายสืบต่อระหว่างอารมณ์และจิตกิริยาอารมณ์จิตกิริยาใน3ห้องเนี่ยเร็วมากเพียงแต่คิดนึกถึงที่กระทบเราจะตายแล้วกายตายแล้วบางทีก็กายหยุดเราจะไปก่อนก็จะเป็นกรรมไปแล้วแล้วก็มานิ่งเฉยอะไรอย่างนี้เพราะนั้นจิตอารมณ์กิริยาสามข้อผู้ปฏิบัติก็ต้องมีสติสัมปชัญญะรู้จักที่ขาย 1. มีสติรู้จักสิ่งที่ปรุงแต่งคืออารมณ์ 2. ขันติ 3. พิจารณาคุณธรรมเหมือนกับคำนบหรือสิ่งที่กั้นกรองอะไรต่อมีอะไรของน้ำจะได้น้ำดีน้ำสะอาดจะต้องมีที่กั้นที่กรองน้ำที่ไหลมาเทมาโดยไม่กั้นไม่กรองก็มันจะมีอะไรต่ออะไรที่มันไม่ดีไม่งามเหมือนกับความประพฤติของเราถ้าไม่กั้นไม่กรองมันก็หาความดีความงามไม่เคยได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงบอกว่าสติสัมปชัญญะเป็นสิ่งที่ทำให้คนเราดีถ้าขาดสติสัมปชัญญะยังไงก็หาดียากข้อหนึ่งสติแปลว่าไม่ระลึกอะไรเลยถึงความผิดความถูกถึงคุณโทษสันทัศนะไม่รู้สึกตัวอะไรถึงคุณโทษที่ทำขึ้นแล้วจะหาดีตรงไหนก็ได้ดีตรงไหนเพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะเราจะที่เจอของแร่เล่นเป็นสิ่งที่เหลืองท่านเล่นนั่นก็เรียกว่าเป็นหูเป็นตาให้แก่กระแสจิตที่ก็เรียกว่าสติธรรมพระพุทธองค์เราจะสอนพุทธบริษัทให้มีสติไม่เคยข้ามไม่เคยสอนข้ามไปเลยคือต้องสอนพุทธบริษัทหนึ่งให้มีสติรู้จักกรรมกรรมแปลว่าการจำแนกจำแนกไปมากมายสายกองจำแนกไปนั่นคือจำแนกตัวเดียวเดียวบางทีจำแนกไปเป็นตับเป็นโกเป็นเป็นเดือนเป็นปีเป็นชาติอย่างเช่นจำแนกเราเป็นมนุษย์เนี่ยเขาบอกว่าเออเราเป็นมนุษย์ไม่เกิน80 ปีเธอก็กลับนะไม่ใช่มา8 วัน8 เดือน8 ชั่วโมงแล้วกลับมาแล้วเขาบอกว่า80 ปีเป็นนิสัยก็แล้วกันเนี่ยจำแนกมาถึง80 ปีก็จะได้กลับไปอีกทีว่าจะได้ดีแค่ไหนเพราะว่ากลับไปแต่ละครั้งไหนก็ว่าให้ดูในสิ่งที่มาว่าใครทำอะไรได้บ้างกับตรงนั้นทำดีได้แค่ไหนทำไม่ดีได้แค่ไหนก็ตรวจสอบในสิ่งที่เราแจกตัว ถ้าเรามาแล้วเรามีสติรู้จักแก้กรรมมันก็จะน้อยขึ้นแต่ถ้ามาแล้วไม่แก้กรรมก็จะมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะพูดว่าศาสนาของเราหรือว่าศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นก็สอนให้คนเรานั้นรู้จักกรรมเพื่อจะได้หนีกรรมไม่ใช่สอนให้คนอยู่กับกรรมนะพยายามหนีขึ้นหนีทีละลบทีละน้อยในแต่ละภพละชาติที่กำเนิดมาเป็นมนุษย์รู้จักกรรมอย่าไปสะสมกรรมเพราะการสะสมหมายถึงว่ามันจะลึกขึ้น